stronę ich pojazdu bojownicy z Hamasu wystrzelili pocisk antyczołgowy. Wojsko twierdzi, że dwa dni temu apelowało do mieszkańców o opuszczenie Szedżai, ale Palestyńczycy twierdzą, że nie mieli dokąd uciekać. Dzielnica była bombardowana, bo Izrael chciał zniszczyć tajne tunele Hamasu. Ostre starcia trwały też dzisiaj na granicy Izraela z Gazą, niedaleko Erec. Przez kilka godzin słychać było wzajemny ostrzał prowadzony z czołgów, działek, a także z karabinów maszynowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Na zbliżającym się posiedzeniu Sejm wybierze generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Jedynym kandydatem na to stanowisko jest zgłoszony przez PO Wojciech Wiewiórowski, który pełni tę funkcję od 4 lat. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości była jednomyślna, pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę. Obecna kadencja GIODO upływa 4 sierpnia. Ta sama osoba nie może być inspektorem więcej niż 2 razy. 43-letni Wiewiórowski w czasie swojej kadencji zdecydowanie protestował przeciwko umowie ACT, którą ocenił jako niebezpieczną dla praw i wolności zapisanych w Konstytucji. Podczas wakacji we Włoszech uważajmy na fałszywe euro. Od początku roku tamtejszy Bank Narodowy zniszczył już ponad 74 tysiące podrobionych banknotów. Więcej nasz rzymski korespondent. Najczęściej podrabiane są nadal banknoty o nominale 20 euro. Stanowią one połowę wszystkich fałszywych euro wykrytych w tym roku. Na drugim miejscu jest banknot 50 euro. Znacznie mniejszym zainteresowaniem ze strony fałszerzy pieniędzy cieszą się zarówno większe nominały, 200 i 500 euro, jak i mniejsze. Jak się przypuszcza, te pierwsze ze względu na wartość są skrupulatnie oglądane w sklepach i lokalach publicznych. Drugie zaś nie zasługują na podrabianie z powodu znikomej wartości. Włoscy konsumenci nadal święcie przekonani, że stracili na wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty, domagają się, aby monetę o nominale 1 euro zastąpił banknot tej samej wartości. W ten sposób ich zdaniem Włosi uświadomiliby sobie wartość nowego pieniądza. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Jutro burze na Śląsku i w Małopolsce, przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, a najwięcej słońca nad morzem, ale tam najniższe temperatury. W Trójmieście 23 stopnie, w Olsztynie 26, w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie 28, w Łodzi i Bydgoszczy 29, w Szczecinie i Wrocławiu 30, w Poznaniu 31, w Zielonej Górze 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy Państwa na powtórkę koncertu Anny Szarmach i Franka McComba, który odbył się w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej w maju tego roku. Gospodarzem wieczoru był Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejszy wieczór, a proszę mi wierzyć, że wieczór będzie fascynujący, pełen wdzięku, gracji, a przede wszystkim znakomitej muzyki. Anna jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, ma na swoim koncie kilka płyt, ale z tego co wiem, jej żywiołem są koncerty, zresztą lubi koncertować tutaj w programie trzecim. Frank, nasz gość z Ameryki, jest piekielnie utalentowanym klawiszowcem, także wokalistą, ma na swoim koncie również płyty studyjne, ale także płyty koncertowe, o czym Państwo mogli się przekonać, słuchając programu trzeciego. Nie chcę nadużywać swojej obecności tutaj, bo dziś najważniejsza jest muzyka. Chcę tylko powiedzieć, że ich spotkanie było dziełem niezwykłego przypadku i mam nadzieję, że Anna w trakcie tego koncertu o tym przypadku i o tym cudownym spotkaniu Państwu opowie. Anna Szarmach, Frank McComb na żywo w Trójce. Tylko muszę usiąść.

to comfort you. Build my world of dreams around you. I'm so glad that I found you, baby. And I'll be there with a love that's strong. I'll be your strength. And I'll keep holding on. Yeah. Let me fill your heart with a joy and laughter. Oh. Togetherness, when it's all I'm missing. Whenever you need me, I'll be there. Oh, oh, oh, oh. And I'll be there to protect. With an unselfish love, I'll respect you, yeah. Just call my name and I'll be there. I'll be there. You know I'll be there. Yeah, just call my name and I'll be there. Yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah. I'll be there. Sharma. Brian McClung. Yeah. position ain't the way, yeah. Wash your face and hands. Rid me of the rag of love. Do all that you can get. Keep me in a daydream. Keep me young and strong. You don't want to save me. No, you don't know. No, sad is my song. You don't understand the use of an issue we heal, yeah. The superstition ain't the way, yeah, yeah, yeah, yeah. Nothing more to say, yeah. Very superstitious. The devil's on his way, yeah.

the last minute. Oh, yeah. I'll hold out my hand. And my heart will be in it. Oh, for all we know. Oh, this may only be a dream. We come and we go. Oh, of a stream. So look at me, let me tonight. Tomorrow was made for some. For all we know, yeah. Ooh. Space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. I was singing this song to you. We were alone, and I was singing this song to you. We were alone, and I was singing down this song. Singing his song to you. This is a song I had the pleasure of writing and recording with a gentleman named Branford Marcellus and a group called Buckshot LaFunk. I don't know if anybody know that group, but hopefully you'll know by the time the song is done. Check this out. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things would clear. No need to rush, I ain't gonna worry, 'cause any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, than I do face the emptiness of feelings I'm without you, and find a way to make it through another day. Find that truth within me, accept the fact that I love you, my blue eternity, and I give this what doesn't kill you makes you stronger, yes it does. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, yeah, than I do face the emptiness I feel inside without you, baby, and find a way to make it through another day. Back to the stage, my friend, Anya Sharma. cold and you need some love and care, and nothing is going right. Nothing's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up deep in your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. You got a friend. Ain't it good to know that you got a friend? Yeah, yeah, yeah. 'Cause people can be so cool, cool, yeah, yeah. They hurt you and desert you and take your soul if you let them. So don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, spring, summer, or fall. All you got to do is call, and I'll be there. You got a friend. You got a friend. You got a friend. Got a friend in me, girl. You got a friend. Mm-hmm. You got a friend. Better believe me when I tell you, girl, you got a friend. Mm-hmm. You got a friend. You got a friend. Call me in at midnight hour, but baby, I'll pick a girl. You got a friend. Robert Luty, Piotr Żaczek, Damian Kurasz. find heaven by my side. There you were, you angel, heaven in the morning, laying in my arms and in my life. And now it's just decision. I love you, my religion. Love is in my soul and in my eyes. I ain't gonna let them change my mind, oh no. Cause I got you here, right by my side. Cause you are my love, you are my heaven. You are my love, makes me sing la-di-da. You are my love, you are my heaven. I don't know if they say it here in Poland, but we say back in America that all good things must come to an end. Yeah. Oh, you don't believe in that, huh? Well, I ain't mad at you. I ain't mad at you for that one. You know, nobody wants a good thing to end, but, you know, it is what it is. This is a little something I did to close out my first CD, Love Stories, back in 2000. Check this out. Where has the time all gone to? Haven't done half the things we want to. Oh well, we'll catch up some other time. This day was just a token. Too many words are still unspoken. Oh well, we'll have to catch up some other time. Just when the fun was starting, comes the time for parting. So let's be glad for what we had and what's to come. Oh, there's so much more embracing still to be done, but time is racing. Oh, well, we'll catch up some other time. For what we had and what's to come. There's so much more embracing still to be done, but time is racing again. Oh, we'll catch up some other time. Thank you. W programie trzecim wysłuchaliśmy retransmisji koncertu Anny Szarmach i Franka Makomba, który odbył się w trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej w maju tego roku. Gospodarzem wieczoru był Piotr Baron. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, zapraszam. Mamy utrudnienie w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 46 na odcinku Kłodzko-Nysa w pobliżu właśnie Kłodzka. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz województwo podkarpackie, droga krajowa numer 4, odcinek Tarnów-Rzeszów i miejscowość Dębica. Doszło tam do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. Województwo lubelskie, droga krajowa numer 2, odcinek Biała Podlaska-Siedlce na wysokości miejscowości Międzyrzecz Podlaski. W okolicy skrzyżowania z drogą krajową 19 doszło do zdarzenia trzech samochodów osobowych i droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez miejscowość Łuków. Mamy też korek w województwie lubelskim, o czym poinformował nas słuchacz. Chciałem poinformować, że drodze z Lubartowa do Lublina bardzo duży korek, tam już na wyjeździe z Lubartowa do miejscowości Niemce. Korek jest na drodze krajowej numer 19. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi, bezpiecznego powrotu do domu. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Pociąg ze zwłokami ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu powinien być pod kontrolą władz Ukrainy. Apeluje o to do separatystów premier Holandii. Szef PSL-u Janusz Piechociński deklaruje. Nie głosami Polskiego Stronnictwa Ludowego można samo rozwiązać Sejm. Ludowcy chcą utrzymania koalicji, ale stawiają pewne warunki. W tym serwisie także o negliżu w miejscu publicznym. Choć mamy gorące lato, za nieobyczajny strój grozi nawet 500-złotowy mandat. Premier Holandii negocjuje z prorosyjskimi separatystami, by pociąg, w którym złożono odnalezione do tej pory ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu, znalazł się na terytorium kontrolowanym przez władze Ukrainy. W tej chwili wagony stoją na dworcu w Torezie. Bojówkarze poinformowali obserwatorów OBWE, że jest tam 167 ciał. Jak poinformował Mark Rutte, ekipa specjalistów do spraw identyfikacji zwłok prawdopodobnie znajdzie się na miejscu katastrofy jutro. Uzgodnił też ze światowymi przywódcami, że to właśnie Holandia będzie koordynowała akcję z uwagi na to, że 193 z 298 ofiar tragedii to obywatele tego kraju. Separatyści w sprawie tego, co mówi premier Rutte, milczą, ale deklarują, że mają czarne skrzynki malezyjskiego samolotu i że są gotowi oddać się międzynarodowym ekspertom. Lider separatystów, obywatel Rosji Aleksander Borodaj, powiedział, że ma w posiadaniu, cytuję, przedmioty podobne do czarnych skrzynek. Nie chce ich jednak przekazać przedstawicielom Ukrainy, ponieważ jakoby boi się, że mogłoby dojść do ich otwarcia i sfałszowania zapisów. Gotowy jest za to oddać je międzynarodowym ekspertom. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że Rosjanie we współpracy z separatystami na wschodzie Ukrainy starali się ukryć część śladów katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych. Interesowały ich szczególnie właśnie czarne skrzynki. Ratownicy pracujący na miejscu katastrofy mieli przekazywać wszystkie znalezione rzeczy bojówkarzom. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Niemiecka policja wciąż wyjaśnia przyczyny wypadku pod Dreznem. W nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4 polski autobus wjechał w tył autokaru z Ukrainy i zderzył się jeszcze z polskim minibusem. Kierowca jest ranny, ale niemieckiej policji udało się go przesłuchać. Nie ujawniła jednak, co zeznał. 7 spośród 10 zabitych w wypadku to Polacy. Tożsamości 3 spośród 10 ofiar nie udało się jeszcze ustalić. Wciąż wiele osób przebywa w szpitalach, mówi Marcin Wojciechowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stan 40 rannych obywateli RP przebywających w szpitalach można określić jako ciężki. a 25 jako lekki. Resort uruchomił specjalną infolinię dla rodzin ofiar. Infolinia zaczęła działać wczoraj około południa. To były naprawdę dramatyczne rozmowy. Niektórzy bliscy ofiar dowiadywali się od nas, że ich krewni zginęli. W wypadku uczestniczył autokar z Polski i Ukrainy oraz polski minibus. To Polak najechał na autokar z Ukrainy. Niemiecka policja prowadzi śledztwo. Na razie nasz rodak